Vitajte, dnes sa pozrieme naozaj zblízka na jeden konkrétny podnik v Lisabone. Je to drogária Palno Brega. Zaujímavý výber. Áno, a ako zdroj nám poslúži webová stránka Ložaskom História, čo je vlastne iniciatíva Lisabonskej radnice. Aha, poznám. To sú tie obchody s históriou. Presne. Cieľom je zistiť, prečo je tento obchod taký výnimočný a prečo patrí do tohto prestížneho klubu Lisabonského dedičstva. Tak sa do toho poňorme. Jasné. Tieto Ložaskom História sú naozaj fascinujúci projekt. Ukazuje to, ako si mesto, uvedomuje hodnotu tých tradičných podnikov. A snaží sa ich chrániť však? Presne tak. Chrániť tú živú pamäť, ten autentický charakter mesta. Vieš, v tvárov tvár tej globalizácii a uniformite všade. Áno, áno. Ten program je vlastne taký nástroj kultúrnej politiky mesta. Pojme teda na to drogáriu Palno Brega. Pekne od začiatku. História. Dobre. Takže založil ju v roku 1952 pán Luis Robalo da Silva. A čo je naozaj, fakt pozoruhodné, ten názov Palno Brega sa drží dodnes. Naozaj? Od 52? Áno, to je vyše 70 rokov. V dnešnej dobe, keď sa všetko mení tak rýchlo, názvy, značky... To je teda niečo. Udržať pôvodný názov tak dlho. To svedčí o viacerých veciach, si myslím. Napríklad. No, poprvé asi o silnej identite, musela byť dobre premyslená už na začiatku. Po druhé, o hlbokom zakorenení v tej miestnej komunite. Museli si ten obchod obľúbiť? Určite. Ten názov sa proste musel stať synonymom pre kvalitu, tradíciu v tej štvrti. A samozrejme aj tí noví majitelia... Áno, k tým sa dostaneme. Museli pochopiť tú hodnotu, tú kontinuitu. A presne, keď už sme pri nových majiteľoch. Od roku 2003 obchod vlastnia Elsada Cruz a Ruida Cruz. Mm-hmm. Kúpili ho od predchádzajúceho majiteľa, nejakého pána Jaimeho, viac sa o ňom neuvádza. Zaujímavé. Takže podnik prežil aj zmenu vlastníkov. To nie je vždy ľahké, najmä pre takéto tradičné, možno rodinné firmy. Práve. To je dôležitý bod. Naozaj. Ten prechod vlastníctva, to je vždy kritický moment. A fakt, že oni nielen pokračovali, ale, ako hovoríš, zachovali názov a zrejme aj ten charakter obchodu. Uvidíme, áno. To ukazuje rešpekt. Rešpekt k tomu dedičstvu. Nie je to len, že kúpim firmu. Je to aj zodpovednosť za kus histórie. Dobre, tak sa poďme pozrieť, čo tam vlastne predávajú. Čo je ich sortiment. Zdroj hovorí, že hlavne drogériový tovar a parfumerské výrobky. A teraz pozor, tu je taká pikoška. Sem s ňou. Kedysi mali aj vlastnú výrobu parfumov. Vieš si to predstaviť? Mala drogéria vlastné vône. No báni. To bola kedysi bežnejšia vec, vieš? Drogisti často miešali kadečo. Nielen lieky, ale aj kozmetiku, kolínske. Aha. Takže tá kombinácia drogéria vlastnej parfumérie, to má logiku v historickom kontexte. Ale už to nerobia, s tým vraj prestali. Zdroj spomína, že asi pred 4 rokmi od dátumu toho zdroja, takže okolo 2021. 2021. No, to ukončenie výroby to je asi odrazom moderných tlakov, povedal by som. Akých tlakov, myslíš konkurenciu? Aj, ale nie len. Môže to byť ekonomika, tá malovýroba je drahá, vieš, suroviny, obaly, nejaký marketing. Možno sa to proste už neoplatilo. Rozumiem. Potom sú tu regulácie. Európska legislatíva pre kozmetiku je stále prísnejšia. Testovanie, dokumentácia. Pre malý podnik to môže byť obrovská záťaž. To dáva zmysel. Byrokracia. Presne. Alebo to mohlo byť aj čisto strategické rozhodnutie. Že sa zameriajú na to, čo vedia najlepšie, predaj, poradenstvo a zjednotušia si život. Je to škoda, taký kus remesla. Je to škoda z pohľadu tradície určite. Ale z pohľadu biznisu asi pochopiteľné. Chápem, ale zaujímavé je aj to, čo zostalo. Lebo ten zdroj vyslovene zdôrazňuje, že väčšina produktov, čo predávajú, je národného pôvodu, portugalského. Aha, tak toto je zaujímavé. V dnešnom globálnom svete to znie, skoro odvážne, nie? Odvážne, ale možno aj veľmi múdro. Vieš, v dobe, keď tie isté globálne značky kúpiš všade. Od Tokia po New York. Presne. Tak ponúkať lokálne portugalské veci to môže byť silná konkurenčná výhoda. Pre domácich to znamená podporu ekonomiky, možno prístup k overeným výrobkom, čo poznajú generácie. A pre turistov? tých je v Lisabone plno. No a pre turistov, ktorí hľadajú niečo autentické, tak pre nich je to ako magnet, nie? Jasne. Namiesto tej istej značky, čo majú doma, si odnesú naozaj kúsok Portugalska. Vieš, tradičné mydlo, nejakú kolínsku, krém od miestneho výrobca. To je vlastne zážitok. Presne. Zážitkové nakupovanie. Hľadanie niečoho unikátneho, čo má príbeh. Takže ten dôraz na národné produkty, to nemusí byť len nostalgia. Môže to byť veľmi pragmatický obchodný model. Dobre, takže máme obchod s dlhou históriou, zachovaným menom, špecifickým lokálnym sortimentom a tou nedávnou zmenou koniec vlastných parfumov. Ale prečo presne dostal ten štatút Ložascom História? Čo bolo to hlavné kritérium? No, zdroj uvádza jeden kľúčový dôvod. Hovorí, že časť dedičstva obchodu, používajú tam slovo espolio, čo by sme mohli preložiť ako, no, zbierka historických vecí, pozostalosť, archív. Aha. A jeho činnosti je vystavená priamo v predajni. Počkaj, takže nejde len o to, že obchod má históriu, ale že ju aktívne ukazuje. Ako malé múzeum priamo tam? Presne tak. A to je oveľa viac než len múzeum. Je to živá história. Ako to myslíš? Tým, že tie historické veci, možno staré nástroje, čo používali na miešanie, pôvodné obaly, staré reklamy, fotky, možno účtovné knihy, sú vystavené tam, kde stále prebieha ten bežný obchod. Medzi regálmi s mydlom a šampónami. Áno. Vytvára to úplne unikátnu atmosféru. Zákazník nielen nakupuje, ale sa akoby dotýka minulosti. Dýcha to tam históriou. Predstavujem si to, to musí byť úplne iný zážitok z nakupovania. Žiadne sterilné biele regály a hudba v výťahu. Určite. Stáva sa z toho viac než len transakcia. Je to ponorenie do príbehu. A presne toto je jeden z hlavných cieľov toho programu Ložascom História. Zachovať ducha miesta? Presne. Zachovať nielen podniky ako firmy, ale aj ich atmosféru, ich. No, dedičstvo. Hmotné aj nehmotné. Tým, že Palnobrega vystavuje to svoje espólio, tak priamo naplňa túto misiu. Šíri povedomie o hmotnom dedičstve, robí ho prístupným bežným ľuďom. Fascinujúce, ako sa tu prelína obchod s kultúrou. Niekedy to vnímame ako protiklady, ale tu sa zdá, že si pomáhajú. Áno, a to je možno ten kľúč k prežitiu takýchto podnikov v 20. storočí. Oni nemôžu konkurovať veľkým reťazcom cenou alebo šínkou sortimentu tých globálnych značiek. To je pravda. Ich devízou je práve tá jedinečnosť, autenticita, ten príbeh, ten zážitok. To vystavenie histórie nie je len nejaký náklad navyše. Je to investícia do ich, no, do toho, prečo by si tam mali nakúpiť. Unique selling proposition, ako sa hovorí. Presne tak. Samozrejme, musí to byť urobené citlivo však, aby to nepôsobilo ako nejaké zaprášené múzeum, ale ako živý obchod s hlbokými koreňami. Sú s týmto statusom obchodu s históriou spojené aj nejaké riziká? Nemôže to byť aj záťaž? Dobrá otázka. Potenciálne áno. Môže to prilákať viac turistov, čo je fajn pre biznis, ale... Ale? Áno. Ale môže to zmeniť atmosféru. A možno odradiť tých pôvodných miestnych zákazníkov, ktorí tam chodili roky. Áno, to sa stáva. A tiež môžu tam byť nejaké obmedzenia alebo očakávania zo strany mesta, čo sa týka zachovania vzhľadu, charakteru obchodu. To môže komplikovať modernizáciu alebo prispôsobenia sa trhu. Takže je to ohľadanie rovnováhy. Vždy. Rovnováha medzi ochranou dedičstva a ekonomickou životaschopnosťou. Ten program Ložascom História sa ich snaží podporovať, ale podnikanie je stále náročné. O tom nie je pochyb. Jasné, je to komplexné. No, ak by niekto po tomto našom rozprávaní dostal chuť tú atmosféru zažiť, máme aj praktické info. Super. Adresa je Avenida Padre Manuel Dano Brega, 13D v Lisabone a otváracie hodiny sú celkom štedré. Pondelok až piatok od 8 ráno do 8 večer a v sobotu do poludnia od 8 do 1. Tie otváracie hodiny sú zaujímavé. 12 hodín denne cez týždeň. Áno. To naznačuje, že sa stále snažia slúžiť tej miestnej komunite. Ľuďom, čo idú do práce, z práce. Nie je to len obchod pre turistov, otvorený pár hodín po obede. Stále je to funkčná drogéria pre miestnych. A to je dôležité, pre zachovanie tej autenticity. Zdroj uvádza aj telefón a e-mail, dokonca odkaz na Facebook. Takže sú aj v digitálnom svete. Vidíš. Ďalší znak adaptácie. Kombinácia tej histórie, fyzickej prítomnosti s tým vystaveným dedičstvom a k tomu digitálna komunikácia. Hľadajú cestu, ako prepojiť minulosť so súčasnosťou a snáď aj budúcnosťou. Dobre, poďme to teda zhrnúť. Čo sme sa dozvedeli o drogárii Palnobrega? Čo to celé znamená? No, ukázalo sa, že to nie je len taký obyčajný obchod. je to vlastne taká časová kapsula, ktorá ale stále žije. Aktívne. Máme tu podnik z roku 1952. Meno si drží vyše 70 rokov. To je úžasné. To je samo o sebe malý zázrak v dnešnej dobe. Videli sme, že prešiel zmenami. Noví majitelia, potom to strategické rozhodnutie ukončiť vlastnú výrobu parfumov, čo je možno trochu smutné, ale... Ale pochopiteľné, ako sme hovorili. Áno. Zároveň si však drží svoj kurz. Ten dôraz na portugalské produkty mu dáva punc autenticity. A ten kľúčový prvok, prečo je v programe Ložaskom História, ten aktívny prístup k vlastnej minulosti. Vystavovanie toho espólia priamo v predajni. Robí to z neho miesto obchodu aj miesto kultúry, zážitku. Presne. Je to živý exponát lisabonskej obchodnej histórie. A vlastne príklad toho, ako sa dá možno sklbiť tradícia s modernou dobou. Aj keď za cenu istých kompromisov, ako tie parfumy. Presne tak. A to nás privádza k takým širším otázkam, ktoré idú nad rámec tohto jedného príkladu. Napríklad, čo by bolo vlastne potrebné, aby takéto tradičné podniky nielen prežili, ale možno aj oživili niektoré tie stratené zručnosti, ako tú výrobu parfumov. Bola by to len otázka peňazí, alebo zmeny v reguláciách? Alebo by si to vyžadovalo úplne nový prístup. Možno. Nejaký inovatívny obchodný model, ktorý by spojil to remeslo s moderným marketingom. S tým dopytom po unikátnych zážitkoch. Kto vie? Alebo ešte iná myšlienka na zamyslenie. Aká je naša úloha? Či už ako miestnych, alebo ako návštevníkov pri zachovaní týchto obchodov s históriou? Čo môžeme urobiť my? Presne. Stačí ich len obdivovať zvonku, ako pekne kulisy. Alebo ich treba aktívne podporiť, tým, že tam aj niečo kúpime, aj keď to možno bude o pár centov drahšie ako v supermarkete. Ako môžeme prispieť k tomu, aby tieto klenoty neboli len spomienkou, ale živou súčasťou miest aj pre ďalšie generácie? Čo si z príbehu drogárie Palnobrega môžeme odniesť pre miesta okolo nás?